mom nak mu ngi tudon Uthman ibn Maz'un di domi Maz'un Maz'un momu di domi Habib ibn Habib Habib bobu di ibn Wahb di domi Wahb ibn Hudhafa ibn Jumah al Jumahi bokon ci wa banu Jumah mom Uthman ibn Maz'un bokku na ñi nga xamantene ni ñoy ñi ñeuk dugg ci l'islam imam ibn ishaq rahimahullah ta'ala mom dane aslama ba'da 13 rajulan ken mom imam di sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu mom dafa tuup ginnaw 13 nit rek ñoko jitu ci diine ji mom moy 14e bi lolou la imam ibn ishaq rahimahullah ta'ala wax mom nak bokon nan ci al mustad'afun ñi nga xamne dañ leen doon neewal doole bir makkah al mukarrama zadaha allah tashrifan wa takriman ginnaw nak bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ne ñi nga xamne ñom lañ doon neewal doole fo fele mune len bu ngeen gennon de habasha dem habasha ndax fofu amna fa bour bo xamantene ni kenn du togn fa mom mom ci la genné comme niñu ko gisse won di sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu and ak ñi nga xamni ñoo gennon dem fofele habasha ginnaw nak bi nga xamantene kon qissatu sujood bobu nonu sujoodu kuffar quraish ni dal di sujoote won ñom ci lañu jëlé décision ñom ñi néwon habasha né dañuy déllu ci biñu déllu sé nak mom sayyidina uthman ibn mad'un fek rumeur yoyu amul kuffar quraish ni kené al walid ibn al mughira ak abu uhayha alay hima la'natullah ñom dañ nek ñaar ñoñu ñom buñu sujooté ana kan mo desati quraish ndax ñoñu ñoy sang quraish yi comme kan ak sujood nañu lool moy kon wa quraish ñepp tuub nañu ci lañu jëlé décision né dañuy muju déllu wat fofu nonu biñu fa déllo comme niñu ko gisé gis nañ né mbir mi amul ah biñu gisé lool nak sayyidina uthman ibn mad'un mom ki nga xamne moko yir biñu accé ñu xamne déméwul non ndax makka fitna yañ doon daw ak duma yi moy mom lañuy xaraat te dañoo fekk mbir yi gina tar duma yi gina metti ci ñi nga xamantene ñoo and ak yonnent bi alayhi salatu wassalam ci lañu mom sayyidina uthman ibn mad'un bi ki dal di koy yir kiko yiro nek al walid ibn al mughira alayhi la'natullah bok min sadati quraish mom nak bi nga xamantene ni ci lako yir mom al walid ibn al mughira ne legi mo ci protection la nek ta waxon nañ la wa makka ñom buñ mason def lol moy yaw dotuñ la lal wala yu bari ñu la don tek dotuñ la ko tegati ndax koku wala bok ñu wañ ko bu baaxa baax mom nak comme ni nga xamantene nonu la imam ibn borom hilya wax li abu nu'aym rahimahullahu ta'ala nako nonu imam ibn ishaq dal dina koy solo momit mom muné فلما رأى عثمان دا بودي سي روايه ابو نعيم رحمه الله دنا حدثنا حبيب بن الحسن قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن محمد بن ايوب قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن صالح بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن عثمان بن عفان ñu gis ne riwaya bobu imam abu nu'aym mu ngi jaar ci yoonu sayyidina muhammad ibn ishaq di صاحب السير والمغازي عليهم رحمة الله نكونو امام ابن الاثير تميت اندينكو تي اسد الغابه نكونو واي داني غيس ني سند بي سند بو خمانتني لي بو ويرول لا موي سند بي دا فا فيبل داخ لان نو سولما امام ابن اسحاق مدلس لا modalis bokuna ci façon tadlis moy ngay nan ngay utiliser tadlis moy da ngay utiliser expression bo xamne ki lay deg day japp ne dang ko jele ci ki ta yow budene daño xamne dang wa bari lokoy def ta bo waxe non buñu sété amna keneen ku mbir mi jaar avant ngakoy jele ci koku wala ci ñeneen la jaar door ak ci koku mais nak da ngayena jamononté yena bokku ben epoque te gisante ngeen sax yenni mais wax ji tay jele woko ci mom comme muy wajo xamne man dama ko xam di dund ak mom muy sama xarit waye tay li may netaline moko wax jele wumako ci mom dama ko jele ci intermédiaire sama benen xarit bu mané mom moko wax legui nak may netali sauté koku dindiko ne man manko jele ci ku ndek ki waye utiliser an jele nañ ku ko deg fokk ne man mako jele comme ko xamna ko ta xamanté nañu ta damay faral di netali ma japp ne ci mom la joge ndekete amna intermédiaire ta intermédiaire bobu man na nek ku weur comme man na nek ko xamne fiable lolo tax mom ci riwaya mom imam ibn saq dafa lol lañ nan an ana ci ilmul hadith moy dafa ne an delina ko ci diw ta lolou expression bob lerul en plus de ça moy ne ci riwayam bi gis nañ ne amna ko xamne tuddu ko ndax dane da ko jele ci salih ibn ibrahim di salih di domi ibrahim ibrahim bob di domi abdurrahman ibn auf as-sahabi al-jalil radiyallahu ta'ala anil jami' waye surtout sayyidina abdurrahman ibn auf bi di salih mom fiqala mom ku wor la waye imam ibn saq dane amman hadathahu an uthman mom salih bobu rahimahullah mu jele ci ki konetali jele ci uthman ibn maz'un kon nak ñu gis ne dafa am ci riwaya bi rawin lam yusam ko xamantene ni ci chaîne bi la bok te kenn tuddu lolo tax riwaya bi da'if kon lan la sayyidina uthman ibn affan riwaya bi wax ibn mad'un afwan du na uthmani bari nañu mais du sayyidina uthman ibn affan nek khalifa bi mais ki moy uthman ibn mad'un mune mom qala mom muné kon sayyidina uthman ibn maz'un radiyallahu anhu muné ci hadith bi kon muné qala lamma ra'a uthman ibn maz'un ma fihi ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam min al-bala wa huwa yaghdu wa yaruhu fi aman min al-walid ibn al-mughira قال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي مم سيدنا عثمان بن مذعون رضي الله عنه ci riwaya bi mune lamma raa ba mu gise mom sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu anhu ma fihi ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhum li nga xamne mom la sahaba yi yonent bi alayhi salatu wa salam nek ci ay mbugal yu len kuffar quraish ni di tek tamom ci jamono joju yaghdu wa yaruhu fi amanin min al-walid ibn al-mughira ta mom jamono jo ñuy mbugal mbokk julita mi mom mu ngi xeye ko gontu nek ci sécurité ndax lan al kafirul mujrim walid ibn al mughira mom mo yor protection wa mo ñew ci kaaba gi zada allah tashrifan wa takriman ne len ya mashar quraish yin bolom quraish man kat may ki nga xamne may yir kan Othman ibn Mad'un bi kon bu len ko defati dara mom nak mu gis ne li mom mu ngi ci securite ta ay mbokam yi nga xamne li mu gem mom lañu gem ñu ngi len di tek ay mbugal yu metti lan moy difference bi mom amna ku ko protéger te ñom amuñu ko bi mu gisé lool nak mu ne li ni de man nek ci ap pire di dox samay soxla di dem ak ñew ta samay mbokk yi nga xamne ño bokk luñu gëm ñu leen di duma a rester indifférent melni affaire bi dal dara ki wuma wallahi lolu dal la naqsun ak wañeeku la kabirun gu reey fi nafsi ci sama bop a mu ne nak mbir mi tok xolaan ne mbir mi nak wañeeku gu reey la ci man naka lay nekk julit xam nga yonent bi alayhi salatu wassalam dane won al muslimu akhul muslim julit bi moy mokam benen bi mo ne julit ñi ci seenu beugante ak seenu jappante ak seenu yeureumante kama salil jasadil wahid comme ben corps la ben yaram idha shtaka minhu udwun bu ci ben cieur ci yaram bi daldi amelu ko metti tadaa lahu sa'irul jasad bis sahr wal huma yaram bi yenen parti cieurum cieur yaram bi yeb ñoy ressentir metti bi ben cieur ci ñom daldi ressentir boudé fièvre lañu am fièvre boudé lumu man di doon ñu dal di koy yëgëndo loolu moy ay julit al muslimu yonnati bi alayhi salatu wassalam waxane julit par rapport ak mbokk julitam kal bunyani dafa melni mur yashuddu ba'dahu ba'dan comme mur bo xamné maçon bi bu mu koy tabax day jël brique tek ci kaw brique bu don brique bu nek dané man kenn du téggu sama kaw kon cioway bari wayé tabax du am mais il dafa nangu ñu jël yenen brique tek ko ci kawam mu ne julit par rapport ak mbokk julitam nonu lañu mel kal bunyani dañu mel ni mur bo xamantene yashuddu dañuy day degeural baaduhu len yenn brigi baadan day degeural yenen yi bu ko defee ñu mëna taxaw buñu ko raxé nga rombu doto sax xamné fi ay brigi fi nek diñ ko xam ni way do leen gis lepp nek ben bo toje bo doré marku fenn mur bi tambalé yëngatu mu né loolu moy ay julit julit ñu non lañu mel seen biir waye rester indifférent ci li dal sa mbokk julit lolu ab julit du mel nonu motax tok fi nan dindi ki di agn li dal sa yenen mbokk julit ci adina bi yengalula jarul la lola sax nga tok bo julle ba pare talal loxo sa borom wala sa xel dem ci ñom nga yonne len ak ñaan jaralul loxo waxuñu la nga joge fi dem ba fof di xexi dedet ndax yalla julit bu nek famu ko def famu def mu nek fa fofu le beug mu jouer ko fa lamu wara jouer en tant que ambassadeur de l'islam waxuñu ngeen di déserter seen fi di dem fenen à condition muy fo xamne marato fa jaamu yalla ludul sa bakkan bo moyul ngay ñak ndax ay persécution comme niñu ko gisse won li tax yonnent bi alayhi salatu wassalam wax len ci sahaba yi radiyallahu anhum buñu mané dem éthiopie ci condition yoy waw waye julit du daw ay responsabilité waw ndax bu ñepp newon man biladu kuffar yi duñu fi nek tay naka lañ fi mëna nekké di am jakk julli di jot ngay mëna julli aljuma bu doon ne ñi ko ñi def ba lolu am daño defoon ni ñen ñi xalaat ne nañ fi gaaw joggé alors que man nga fé jaamu sa borom sans problème moy man nga ko def légui nak li tax do ko def lolu say yenen considération yi ngay ki ba do ko def lolu sa affaire la waye fi ku fi bëgg jaamu yalla ci europe gi di ngi ko fi jaamu amul fenn fu ñuy taxaw ne gaay du ngeen julli wala du ngeen wor amul ta manoni dit lolu amul alors que ñi wa makka amuñu won possibilité bi moné nak lolo tax say julit say mbokk julit nek ci problème même bu des japon lañ nek am lu len dal na la metti ta bo toge ba sa xel dem ci ñom nga ñaanal len ndax addu'a lolu moy gannaay julit ñaan kon mom sayna uthman ibn mad'un bi mu gisee lolu mune sama mbokk julit yi nek ci problème ay natou man may xeye ko gontu ci sécurité wu ci ronou sécurité ab mushrik in zalika wax deug yalla li la naqsun kabirun fi nafsi mona li nak wax deug yalla wagne ko gu reuy la ci sama bop waye est ce da fa yem ron rek comme niko ñun ñu bari di waxe nga xamne buñu defé constat bi duñu jog ngir liñu constater injustice bobu ñu dindi ko dedet da fi bari na fi gaay yo xamne ñom bu seen bamba dal de mase rek ñom seen mbokk yi seen yon newu ci nga gis ñen ñi ñom bokku nañ ci seenu égoïsme luñu égoïste buñu xasse ñew europe ba seen affaire bax bañu am nationalité ba lol rek yene tuñ seen ben mbokk ñewati ci dëkk bi xolal koku ñeko fi jitu won buñ bu doon dañoo lañu dañoo defoon ni mom ñaan yalla nangu ñaan gok mom dina fi ñew wala nga gis ño xamantene ni buñ xasse nek ci xéewal am xam xam bu len yalla denk ñom dal après comme que am nañu xam xam ñu fexé do duñu def c'est nay ci seen xam xam yaakar ne buñu waxé yeen ni ba nit ñi xam fiñu ko amé dinañ am xam xam ni ñom ñu dal di tejj yoy bi ci génné par ndank di gondi waté xam xam bobu jariñul dara kon nak mom dafa jog bi mu défé constat bi dafa jog ngir résoudre problème bo فانطلق الى المسجد بيمو غيسه لولو موم مونے فمشى الى الوليد بن المغيرة فقال له يا ابا عبد الشمس وفت ذمتك وقد رددت اليك جوارك قال لما يا ابن اخي لعله اذاك احد من قومي قال لا ولكني ارضى بجوار الله عز وجل ولا اريد ان استجير بغيره موم سيدنا عثمان بن مذعون كي نمو غينا غاوي بيمو ديفه كونساب مو ديم سي الوليد بن المغيرة عليه ما من الله ما يستحقه ميكو دون يير ñew ba ci mom ne ko ya aba abd shams ne ko yow bi baye abd shams mo ne kon dakantalu al walid ibn al mughira mo ne ko wafat zimmatuka wax deug yalla sa protection biñ ma defal ba kenn duma wuma ci mushrikuna quraishi même buma bokkol ak ñom diine damono jo xamne ñu ngi duma samay mbokk kenn defuma dara wax deug yalla sa lolu sa protection bop matna nga xamantene ni nit lum la meuna defal lu bax même bu ngeen bokul diine reconnaître ñewul sa do ko de ya mushrik waxu ko ya mushrik dede ya aba abd shams nga xamne lolu wax ju neex la nit ñu lay wowe sa dakantal surtout dakantal bo xamne dang ko sop munako wafat zimmatuka sa li nga ma protection de matna matal ngo waye nak waqad radattu ilayk jiwaraka waye delo na la sa yir bom nga ma yire pak ci nga jëlone yeb matal ngo jëlone taxaw ci kuffar quraish ni ne buma ken lal masuma tok fuñuy duma samay mbok ci ngeum yalla nga ne len nga bayi len ñu duma walé ma ndax méré goma méré waye sam nga sa kaddu ak sa pacte bang ma joxone waye nak lolu delo na la ko tay mom mu ne ko al walid ibn al mughira ne ko yabna akhi yow sama domi mbok lan motax nga delo mako amana de da am kenn ci sa ci wa quraish ni wala sama mbok yi ño xamanteni ni ñom dañ la lor xana lolo tax Uthman ibn Mad'un radiyallahu anhu ne ko dedet waye li fi nek moy man dama geureum protection nek ci protection borom bi subhanahu wa ta'ala protection yalla mom la geunele mom la geureum ke sa boss yow te beuguma kenn di ma yir kudul mom borom bi subhanahu wa ta'ala bimu waxe lol nak al walid ne ko انطلق الى المسجد فانطلق الى المسجد فردد علي جواري على نيه كما اجرتك على نيه نكو كوم كا ديف نلي لغي نيغي ديف موي ديمال با تا كابا غا تي زاد الله تشريفا وتكريما تي جاكا جا غا دال لي فاي واخ ديلو ما سما يير غيما لا يير دي بروتيكسيون بيما لا sama mbalanum ki ray mi mala sang ba tax ken lalu la demal ba fofu nga wax ko ci kaw en public comme ni nga xamne ba mala yir dama ko def en public fantalaqa thumma kharaja hatta ataya al masjid faqala lahum al walid hadha uthman qad jaa yurd alayya jiwari قال لهم قد صدق قد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت أن لا أستجير ولا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان ووليد بن ربيعة ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس bimu ko waxe lolou mom al walid ibn al mughira ne len yeen mbokk wa quraish yeen mbolom quraish ki kat moy uthman ibn mad'un radiyallahu anhu mom kat delo na ma balanum kiray bimako muron bimako sangon kat delo na mako bimu waxe lolou uthman ibn mad'un radiyallahu anhu nek ci wetam ne len wax na deug ta man kat fek nako mom al walid ibn al mughira mi nek ko xamne ku sam kadom la ku matal ko leerem gem jelon ku ko matal la karim al jiwari way ku tedd ak kiray la wax deug yalla protection am masuma ci am lu xonkal sama beut moy liñ waxon sank lo nono nit ki bu defé lu bax wax ko ginnaw gi summan sarafa uthman ginnaw gi sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu anhu daldi woné ginnaw dem kanta walid ibn al-mughira di domi kilab a domi malik walid ibn al-mughira walid no wala bid ibn rabi'a afwan mom bimu waxe lol sayyidina uthman deugal al walid ibn al mughira ne ko wax na deug ta fek na ko mu nek ku ko xamne ku deggula ku matal ak kolereem la te kiray gi ma kiron lu tedd la ku bax la ku tedd la ci ak limma protection bi ma defalon ginaaw yu sayyidina uthman radiyallahu anhu dal di woné ginaaw mune wala bi ibn rabi'ata wala bi ibn rabi'ata ibn malik ibn kilab al qaisi fi al majlis min quraish mune ta bobu labid ibn rabi'a nek poet bu mag bobu bokon ci muallaqat as sab'a yoy wa kuffar di wa jahiliya avant l'islam di ñew sen set poet yu gina mag yoyu labid bi ci la won di labid ibn rabi'a nga xamne ki len jitu won nekkon imrul qais ak ñom zuhair ibn abi sulma wala salma ak ñom tarafat ibn abd labid bi ci la won ak antara ibn shaddad labid bi ci ñooñu la bokkon nga xamne ño nekkon poet arab yi ginoona mag ci jahiliya période anti-islamique avant l'islam di ñew sayyidina labid bi sax mu juna tup radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu inshallah dina ñew ci tarjumam ak qissatom ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anil jami' tay nak ci shirk la newon nekkon le grand poète par excellence de l'époque mune wala bi ibn rabi'a mom di labid ibn rabi'a di domi rabi'a rabi'a mom di domi malik malik di domu kilab al qaisi ta bokku ci wa nek ci koju qais mu ngi nekkon ci beurep bi fofu ci wa quraish ci kaaba gi fofu tok di len wayal nak sen di len saddal ay way nga xamantene ni lolu comme nima ko waxe legi mo nekkone le poète par excellence bokon ci ñooñu nga xamni ñi ci girono mag bañu jëlone seeni poème dal di koy lonk ci kaaba ga ñotax ñu naan al mu'allaqat as sab'a nekk mu nga fa tok bi di len waxal ay way nak ay poème Sayyidina Uthman ibn Mad'un ñew tok ginaaw bi mu waxe li mu wax al Walid ibn al Mughira yeugal ne mom deñ na ci protection wam mu ñew tok ci Labid ibn Rabi'a tok kuffar Quraysh ñi ngi tok diko deglu muy wax ay poème di shi'r fa qala Labid wa huwa Labid ne wa huwa yunshiduhum mu fekk mu ngi len di waxal poem yi ne ci bir mu ne ala kullu shay'in ma khala Allah batilu fa qala Uthman sadaqt labid ne mom bi mi wax mu ne ala kullu shay'in ala yego ma yegal la ala deglu le noy ma xamal len lu ngeen xamut kullu shay'in lepp rek lepp ma khala Allah lulul bur yalla batilu tiaxan la lulul yalla rek neen la moy lulul yalla existé wo existence deug deug moy borom bi subhanahu wa ta'ala yenen yi existé yeb ci mom mo len fi nekkal lila fi nekkal nak mom motax ñuy wax mais yaw mi ñu fi nekkal taxo ñuy wax lepp lu moy yalla rek lulul yalla mune mom batilu bimu waxe lolu lu moy yalla rek neen la sayyidina uthman ibn mad'un nek ci mbolo mi ne ko wax nga deug sadaq ta wax nga deug faqala muy continuer mom labid radiyallahu anhu tayoy mu ngi ala shirkihi ci ak bokalem munewa kullu na'imin la mahalata za'ilu li moy li agale verbe verbe ni la ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la mahalata za'ilu lol moy verbe lol bo deme ci mu'allaqat mom mom sayyidina labid ibn rabi'a radiyallahu ta'ala anhu dim ko fek nako nonu tamit verbe ni même imam al-bukhari rahimahullah dal dina koy solo ci kitab ar-raqa'iq nga xamantene ni yonnati bi alayhi salatu wassalam bi wax jim newon asdaqu baytin qalatuhu ash-sha'ir ala kulli shay'in ma khala Allahu batilu mune lol imam at-tirmidhi solo nako bimne yonnati bi alayhi salatu wassalam tamit mom mo wax lolou ma jaa fi inshad ash-shi'ri babu moy ci kitabul adabi babu ma jaa fi inshad ash-shi'ri moy buntu bi nga xamne li ñew ci sad ay way di tok di wax ay poem mu ñew ne mom asdaqu baytin qalatu sha'ir bayt muy ver bi gina deggu bo ap poète wax moy wax ji ala kullu shay'in ala yego ma yegal la ala ya ye wa we awa ala wa we kullu shay'in bepp mbir ma khala Allahu batilu lu moy yalla nien la bim waxe lol sayna usman radiyallahu anhu ne ko sadaqta ibn mad'un wax nga deug mu continue wa kullu na'imin la mahalata za'ilu te nak bepp xewal amul du moy lo li moy li nga xamne manula ñaka am za'ilu day neen xewal gune fo jaar lol mom du jaas fo jaar mu dal li toxu joge fi bu mu waxe lol nak sayyidina usman ibn mad'un radiyallahu anhu ne ko nak kadabta na'im ahli al-jannati la yazul neko ne labit neko wax nga lu bokul ak deug wax nga la ca ginnaw deug ndax xewaluk aljana wa aljana seen xewal gog du deñ bi nga jekke wax lulul yalla non neen la wax nga deug mais tay waxo deug deuxième li continuer vers waxo deug ndax xewalu wa aljana du jeex bi mu waxe lol nak labit nak daldi jaxle ndax c'est la première fois ñukoy opposé mu wax ay véram rawati na ci bir uzama quraish ni kilifa quraish am ko tepp ci bir nan ko li nga wax du non qala labid ibn rabi'a ya ma'shar quraish wallahi ma kana yu'za jalisukum famata hadatha fikum hadha nenen bi mu dege c'est la première fois mu ngi melni a président di wax am ko interrompre ñom comme lool la moy ne xalaatuñu masu bokul ndax bi atu jahiliya yi ñom le poète dafa nekkon ko xamne mom waxam mom kenn mom dal lu mu wax rek non moy ki nga xamne moy comme patriarche bi nga xamne ay waxam parole de sagesse lay joxe ta bu waxe non koko ay waxam mom parole d'or la yo xamne kenn ñemewul sax diko dag waxatuma la ngay remettre en cause lim wax mom nak affaire bi jaaxal ko labid ne radiyallahu anhu ya ma'shar quraish wayin mbolom quraish wallahi ma ngi wati bur yalla ma kana yu'za jalisukum amul kenn ko xamne mas ngeen di tog ak mom ko xamne day nek ak yeen ci sen grand place yi ñukoy lor gisul lor la utiliser mom japp na ne li wax poemam tok am ku ne ko waxo deug lolu lor la go xamantene lor fete wu ko kaw monako maangi wacc yalla yeen wa quraish ken ma solo togn sen toga ku ngeen togal ku tok yeen ci sen fi famata hadatha fikum hadha way kagn la li xew ci yeen mbir mi jaxal faqala rajulun min alqawmi in hadha safihun min sufaha fi sufaha ma'ahu قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله فرد عليه عثمان حتى شريا أي عظم أمرهما فقام إليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها بيغا خامتيني ني تي لا لبيد واخ لولو ام بن واي تي مبولوم قريشي بن واي بن غور دالي واخ ني ن لبيد ن كيس ن كي كي لا تونتني دي عثمان مي ابن مذعون مي رضي الله عنه كو ديسلا اب كو موي li ñu nan entre parenthèse moy ko xamné xel mi dafa déssé dafa bokku ci ñu déssé di ñooñu ñu déssé ñooñu nga xamné dañoo manki ay wiss bokku ci ñu manki ay wiss ñu and ak mom julit ñi lañuy wowe as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la yash'urun ala yego ma yegal la innahum deug deug ñom bobu nafiqi lay wax waye kuffari tamit humus sufaha ñom ñoy ñi déssé ñi seen xel manki ay wiss ñom ñi départ ñom ñoy ñi départ deug walakin waye li fi nek la yash'urun yeguñu ñom départ nañu ca départ yu ñëkk ya ñoy ñi sanni yenu seeni dal yi waxu dem di feureux feureux ci all bi te yeguñu li xew mune labid ne ko ki ci ñooñu la bok ñu départ ñooñu nga xamne dañoo manké ay wi seen xel yi da dess dulit ñi lañ doon saboter di leen wax lool mu ne ñoom moy day expliquer labid ibn rabi'a comme ko bokul ci ñoom dafa ñew quraysh non comme ni ñuy def ñew kaaba ga ndax bo amé verre yu baaxa baax wax ko ci kaaba gi ñepp deglu lay fofu mu siiw fofu fala se renommé di gina joggé mais bu dé da nga tok ce village ba nga nek ta sa badi ya ta sa tante ya di wax ken du lo xam legi nak waji di ko expliquer nako ki da bok ci ñi déssé ñi seen xel yi déssé ñom kat faraqu dinana dañoo takale ko bayyi fi suñu diine yi moy diine ji ñu nekk ak suñu yi ñu fekkon suñu mami ne ko fala tajidan fi nafsik bul ko jappé dara ci sa bop bul mer ndax ki ndax waxam ji bu ko jappé dara bi waji waxe lol farad alayhi usman hatta sharia ay azma amruhuma bi mu waxe lol nak sayyidina usman ibn mad'un radiyallahu anhu dal di kokoy delo wax ko wax ju nyaaw mom moy comme que neena ko yeen dañena départ dañena da nga dafa bokku ci ñi déssé ñi seeni xel déssé momit mu wax ko wax ju metti delo waji فقام اليه ذلك الرجل فلطم عينه فخضرها بمو ديفه لول رك واجي دال دي جوغ رك فك كو فام تو رك دال دي اوف لي نان اوف بوت بي دال دي تير مبتي بوت بي دال دي كومانسي ملني لو كومانسي فيرت تيلما مبجمي 10 تا تار رك اوبي بوت بي لي نان اوبي بوت بي رك تيل affaire bi commencer dal di commencer verte wal walid ibn al mughira qareeb yara ma balagha min uthman fa qala ama wallahi ibn akhi in kanat aynuka amma asabaha laghaniya fa qad kunta fi dhimmatin mani'a fa qala uthman bala wallahi in ayni sahiha la faqiratun إلى ما أصاب أخته أو إلى ما أصاب أختها في الله وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد الشمس بيغا خامتيني تي لا واجي اوف بوت بي بوت بي دال دي فيرت فك الوليد بن المغيرة لغي لاني باراي تي واخ كاو ني موم لغي موم كات نينا بروتيجي تومو bimu gisee lol nak dal ko mu dal di koy yeureum mom al walid ibn al mughira fek mu ngi ci wetam di se di gis xew xew bi ak li xew ak li uthman liko dal ci beutem bobu muneko ama wallahi ibn akhi neko ah yow de ma ngi wacc yalla yow sama doomi mbok xam nga ne li dal sa beut bi kat manon na ñak li dal sa beut bi manon nga rek rester ma dal di lay protéger bo beugé nak ba légui ma protéger la li manon na ñak bo déssone ci li nga déssone ma protéger la ndax kat faqad kunta fi dhimmatin mani'a ndax deug deug yaangi won ci pact nekkon ci protection bo xamné comme fortress bu bien gardé bo xamné man ci la lu dugalon muy sama protection sama balanum kiray mi mala sangon bimu waxé lol sayyidna uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu ne ko dedet bala wallahi in 'ayni as-sahiha la faqiratun ila ma asaba ukhtaha fillah munako aha kay yow li nga wax ni ndax dafa japp ne mom mbir mi manon na ñak beutam bi ñu uf door ko ba melni ci beut munako dedet demewul ni nga foge waangi wat ne man ci yalla ke ne sama beut bi nga xamantene dara jotoko moy benen beut bi mu doorul ku aajo wola ci li dal beut bi ni ñu mbecc bamu verte ni beut bi wer mom ku aajo wola melni non moy ne buñu tojon ñaari beut yeb teul teul ci ñaari lolu sax lu bax la nak lan fillahi ci bir ci yalla lañu fekk lañu mbeje sama beut bi bam verte ni kon kay benen bi lolu ñak ko dal ci yalla lolu kuko aajo wola fexé def li moromu beutum bi liko dal ne ko nak wa inni kanta li nga wax nan sa protection mu ne ko man maangi ci kirayu protection ko xamantene ni a'azzu minka mo lo gina tedd te gin la man gin la capable yow aba abd ash-shams bi nga xamantene ni munafaqal usman ibn mad'un fi ma usiba min aynihi fa mom sayyidna usman ibn mad'un bi nga xamantene ni ci la wax lolu al ama lolu al walid ibn al mughira ne ko halumma ibn akhi in shi'ta fa'ud ila jiwarika ne ko yaw sama dom mbok bo beugé de wessogul nga delu wat ci sama protection Osman ne ko dedet radiyallahu anhu ci riwaya abu nu'aym bi ci al hilya rahimahullah mom mune fa qala Osman ibn mad'un sayyidna Osman ibn mad'un wa fi ma usiba min aynihi ci li nga xamne mom lañu toj giñu feug metti beutem bi dal ci liko dal ci metti mu wax ci ay bayt nafa in taku ayni fi ridha rabbina laha yadun mulhidun fi ddin laysa bimuhtadi faqad awwada arrahmanu minha thawabahu wa man yardihi arrahmanu ya qaumi yas'adi فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد ولفإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد أريد بذاك الله والحق ديننا ولا اريد بذاك الله والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي كن منفا ان تك عيني في رضا ربنا لها يد ملحد في الدين ليس بمهتدي مو وقتي اي بيت يي ني نه بودي نه سما بت تي غرمول يالا تي لا جوتي تي لا كو بن loxo ko xamantene ni jalgati kat la bakar kat gu magla gemul dara mom sama beut mu ngi joté ci loxo kacior bu mag bob yéfer bu mag bobu liko dal loxo ko xamne laysa bi muhtadi nekul ko xamne ku gindekula faqad awwada ar-rahman minha thawabahu wa man yardihi ar-rahman ya qaumi yas'adi yeglen ne yen samay ñoon di yen wa quraish ar-rahman di borom bi subhanahu wa ta'ala mi fess del ak yermane de dal dina koy échanger dur gu metti gogu mu jot ba xonx sama beut bi de suñu borom subhanahu wa ta'ala di ar-rahman changer nako lolu defal ko place dur bob ay yol ki dur bob amena ci ay yol toufé na ci ay tiyaba tanak ta ci lolu tiyaba go xamné comme que beut bi ci ngeureumul yalla la dalé la ko lolu dalé waman yardihi ar-rahman ya qaumi yas'adi xam len ne nak kep ko xamantene ni bur yalla li fess del ak yermane dal dina reey geureum ya qaumi yen samay ñoon yas'adi koku dem mu ngi ci ndata teulux ta dina nek ko xamne kuy texelay doon munafa inni wa in qultum ghawiyun mudallilun wala mudallalun سفيه على دين الرسول محمد من تمن بودين ينيغن نغاويون كو بيولا كو سانكولا تيكتي با باري نيك كو خامني كو ديسه سما خال مي ديسه نخ لان على دين الرسول محمد لي تخ نين ماي واخ لول ييب موي لي ما نيك تي ديني ndaw yalla bi di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mune uridu yeglen kay ma wax len lan moy sama objectif ci li ba li ni ma dal mettiuma uridu bi dhaka allah wal haqq dinuna ala ragm man yabgha alayna wa ya'tadi mune uridu bi zaka lini yeb beuguma ci namuma ci awma ci objectif lulul allah allah bur yalla rek ngeureumum la ci yalla rek la out ci door bi ni ma door summeku gima summeku ci tutelu protection aba abd shams di al walid ibn al mughira setuma ci kudul allah la ci out door bi ni ma door ba sama beut bi verti setuma ci kudul allah tamak yeglen yen wa kufar quraish labid yawi deglu wala la deglu deglul comme ñom wal haqq dinuna allah deug ji moy suñu diine suñu diine moy deug allah suñu diine ji ñu nek ngeen ñi persécuter moy deug ala ragmi man yabgha alayna allah man yabghi alayna wa ya'tadi malgré kep ko xamne mu ngi beew baga yabri mu ngi beew ci suñu kaw wayata bi di dalgati dépasser les bornes ba di duma ñi nga xamantene ni ñom gëmuñu ko dul seen borom loolu la sayyidina labid no sayyidina usman ibn mad'un dal di wax imam abu nu'aym nak andina fa ay abiyat yenen yo xamne neena sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala mu mom bimu gise bimu yegge wala bimu gise lolou dal sayyidina usman ibn mad'un dor biñu ko dor ba beut bi verte mom waxna ci sayyidina abu ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ay abiyat yo xamne debi ba moy amin tadhakkurin dahrin ghairi ma'muni اصبحت مكتب مكتئبا تبكي كمحزوني امن تذكرين اقوى من ذوي سفه يغشون بالظلم من يدعو الى الدين لا ينتهون عن الفحشاء ما سلموا والغدر فيهم سبيل غير مامون الا ترون اقل الله خيرهم انا غضبنا لعثمان بن مذعون الى اخر ما قاله اسد الله الغالب علي بن ابي طالب رضي الله عنه اي ابيات لا يمشي ديف غير بان غينا دو غودل يو دي ريبريماندي سي اي واخ waye tamit di mer wané senu mer ci li nga xamné mo dal sayyidina uthman ibn mad'un ci mbej mi nga xamanteni ni mom lañ ko dur motax muné ala taraw ndax nga gisu ngeen aqallallahu khayrahum yalna yal dal di neewal senu mbax yeen kuffaru quraysh ni anna ka ñun jullit ni ghadibna mer nañu li uthman ibn mad'un ngir uthman ibn mad'un moy id yaltamuna wala yakhshawna maqlatahu tanan moy ba ngeen ko duri mbej ma ngeen ko durun mom nak sayyidina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu kon gis nañ ne lolou la ta merewul waji gisunu ne dafa fayu ndax jamono ji yonent bi alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala joxoko won digel ben julit di fayul bopam luñ len def rek na ngeen ko muñ moy ne xam nga ne kep ku lay door comme nima ko waxe won ne yonent bi alayhi salatu wassalam gisoon nañ ko ci yenn jotaay nit man na ne mais lan motax ni di ko don tek bi ñi gis mbugal yiñ ko don tik te deful dara té ñun ñi bu ron ñun même ko lay sonal même lu lu upp upp doole nga xamné mu ngi lay sonal di la door bo amé ben korpeñ boko yoné do hésiter dang ko ko yoné wayé jamono ji loolu la won moy fayu amul luñ leen def rek muñ leen ginnaw nak bi nga xamantene ni fala nek nonu di daj li nga xamantene ni mom la mbokam yoyu di julit ni radiyallahu ta'ala anhum don daj te mu don tukke ci kuffar quraysh ni alayhim la'inullah mom sayidina uthman ibn mad'un ci la nekke won fofu ba bi yonent bi alayhi salatu wassalam joxe ndigal ngir ñu dem gadda yi madinatul munawwara mom mu bokkon ci ñinga xamantene ni ño gadda yi mom sayidina uthman ibn mad'un radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak fekkena ghazwatu badrin fekkena ko bokkon na ñinga xamantene ni fekke won nañ badar waye ci li gina deuguer fekke na tamit uhud moy ginaaw badar fekke won na uhud tamit comme ni nga xamantene ni non la imam al hafiz ibn hajar rahimahullah afwan mom badar rek la fekke di sayyidina uthman ibn mad'un bimu fekke badar après badar ci le guen adina mom sayyidina uthman ibn mad'un bimu fekke ginnaw badar dafa febaron comme ni nga xamanteni ni nonu lako imam al bukhari rahimahullah dal li solo ci sahih bi mom imam al bukhari rahimahullah dafa solo ci babu manaqib al ansar ti fil janaiz babu dukhul ala al mayyit yoy mom dal dinay solo hadith bi nga xamne mom lañuy bëgg wax mom sayyidina uthman ibn mad'un bimu ginnaw badar dafa febar imam al bukhari rahimahullah ci hadith bi muné hadith bi ñu ko jole ci mu ngi jaar ci ibn shihab dimo ri az-zuhri rahimahullah an kharij ibn zayd mu jole ci ko ci kharija bokon ci borom xam xamu madina yoyu di kharija di domi zaid ibn thabit bokon ci imam yu mag yoyu nekkon madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam an ummul ala mu jole ci ummul ala ndaw suñu nan ummul ala radiyallahu anha bokon ci sahabiyat al mu'min al mubayiat bokon ci ñi jaayante won ak yonent bi alayhi salatu wassalam muy bay'atun nisa jaayante jigen ñoñule mom moone mu tuddu ne uthman ibn mad'un ishtaka 'indahum kene mom dafa febar biñ joge badar après dafa febar dal di febar ci seen bir ñom ci ansar yi fofu fek ñu ngi won fofu madinatul munawwara ne famu dalon ci ansar yi ci ñom umul ala ni radiyallahu ta'ala an sahabati rasulillah mun fa maradnahu hatta tufiya ñu dali koy taxawu diko jema fajj lepp lu ñu man ngir jouer role bo xamne diko taxawu ngir mu wër ñu dal dikoy def jappale ko ci febaram bobu mom Uthman ibn Maz'un waye suñu borom subhanahu wa ta'ala def ne mom ci le genne adina mom Uthman ibn Maz'un bi nga xamantene ni ci le genne adina muné fa ata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salatu wa salam dal li fay ñew ba mu genné adina fa qultu mom umul ala radiyallahu anhu muné radiyallahu anha muné mané shahadati alayka abasaibi laqad akramaka allah muné man kat biñu nekké non mu nek genn na adina yonent bi alayhi salatu wa salam ñew neewum nek nonu lata ñu koy rob ndaw sidi umul ala bi radiyallahu anha ne ko man kat samak sede ci yow abu sa'id ndax lol mo don dakantalu sayidina uthman ibn mad'un radiyallahu anhu mo don abu sa'id ndax dafa amon dom ju tuddu as-sa'id bokon na ci ñi nga xamne gadda yon nañ and ak mom dem habasha ndax bi ñi cité waxon nañ la ne seeni dom boole wuñ len ci won ci ñi ñu don cité bi nga xamantene ni muneko man sama sédé ci yow abu sa'ib moy kat yalla bur yalla dal dina lay téral bimu waxé lol mom umul ala ndaw soso radiyallahu anha yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam wama yudriki ne ko lan mo la xamal ne bur yalla téral nako yow umul ala mom mun qultu man ko la adri bi abi anta wa ummi ya rasul allah faman ne ko a ndaw si ne yonent bi alayhi salatu wasalam a man de xawma ma jindina la sama bay ak sama yaay yow yonent bi yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wasallam wa budul uthman ibn maz'un mi mu tedd mom mi la yalla teral ana kan la yalla kon di teral faman yonent bi alayhi salatu wassalam dal di koy tontu qala muné amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin wallahi inni la arju lahu al-khayr wa inni la rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma adri ma yuf'alu bi yonent bi alayhi salatu wassalam dal di tontu umul ala neko kanta mom mi de di uthman mi tedde ibn mad'un di abu sa'ib alayhi ridwanullah faqad deug deug ja'ahu al-yaqin de gi nga xamne moy li suñu borom ne jaamul sa borom hatta ya'tiyaka al-yaqin jaamul sa borom ba de nga xamne certitude manuko fete kaw en tout cas ñepp ñu nek ci kaw suuf di weddi yalla mom weddi nañ lepp waye de mom moy realité bo xamne ken taxawul ne du am mune ki mom faqat ja'ahu al-yaqin certitude dikkel nako muy de gi wallahi man mangi wat man rasulillah inni man rasulillah alayhi salatu wassalam la arju lahu al-khair yaakaral nako mangi am yaakar bu bax ngir mom mang koy yakaral ak yiwu waya wa inni la rasulillah man di ndaw yalla li de alayhi salatu wassalam wama adri ma yaf'alu bi man ci sama bop di ndaw yalla li man kanta man mom xawma lan la yalla lay def ci man euleuk bimu waxe lol mom alayhi salatu wassalam qalat ndaw si nak dal di jaxle ne wallahi la uzakki ba'dahu ahadan ne yonent bi alayhi salatu wassalam kom ko ya wax li mangi wacc yalla ne dotuma setal ken li tuddati mu genn adina manan mu nga aljana ak wala yalla teral nako wala yalla def nako ni wat nané dotu mako defatil ken ginnaw Uthman mi di Abu Sa'ib radiyallahu anhu qalat mom ndaw si di Ummul Ala radiyallahu anha munafa fa ahzanani dhalika nena nak lolu dal di may njaqlo moy waxtan wi dox di geunte limu wax ak liko yonenti bi alayhi salatu wassalam tontu ne ko ki de lan mo la xamal lolu kanta man di ndaw yalla li mang koy yaakaral ci yalla lu bax waye man ci sama bop xawma luma yalla lay def eul neena lolu nak dal di may njaqlo tek ma ci tristesse fa nimtu faraaitu li uthmana عينا تجري فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذاك عمله نينا ابري من نلاو بما نلاوي لول دال دي ماي تريست تي غودي جي ما تد نلاو ولا من نلاو غوديم بتيك ان توكا دال مو نلاو نينا فرأيت لعثمان عينا تجري ما غيس تي اي جنت ben cours d'o ballu wayu ndox bu reuy bo xamne tajri mu ngi daw source d'o bu reuy di daw neena bima xeye ma dem wax ko fa akhbartu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma dem dal di koy wax yonnent bi alayhi salatu wassalam yonnent bi alayhi salatu wassalam ne ko zaaki amaluhu ne ko lolu nga gis moy zaka lolou nga gis amaluhu moy defum mom Uthman ibn Mad'un radiyallahu ta'ala anhu arda mom nak sayyidina Uthman ibn Mad'un ñew na ci hadith bo xamne bu da'if la kene bi mu genee adina ndax sayyidina Hammad ibn Salama moko solo jele ko ci ne hadathana ali ibn zayd ta'ali ibn zayd da'if la moy ku faible la mom mu jele ci yusuf ibn mihran mom mu jele ci sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma hadith bu melni biñu gis legi waye mu yok ci lenen mom mu ne me riwaya bi neena dafa da'if mu ne wa zada mu yok ci falamma matat بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مذعون نكو عثمان بن مذعون نكو نينا موم بيغا خامتاني سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نكو نون امام احمد بن حنبل صلو نكو اك ابن سعد نكو نون الحاكم صلو نكو mu ngi tamit ci al hilya bo deme fofu imam abu nu'aym dal dina ko fay solo al isaba tamit al imam al hafiz ibn hajar andina ko kom niko imam abdul bar ibn abdul bar al andalusi andi imam az-zahabi bi nga xamne ci lako al hakim ande mom ci al mustadrak rahimahullah mom waxu ci dara imam az-zahabi ne sanaduhu salih kene mom sanad bi moy li lo xamantene ni lu bax la dal mune bi nga xamantene ni ci la doomu ben ci doomu yonnati bi alayhi salatu wassalam yu jigen ni dafa genn adina mune ko ilhiqi bim koy denc mom alayhi salatu wassalam monoko demal nga fekki bi salafinal khair ci ñi nga xamne ñoñu jiti won ci lu bax te jitu ñu genn adina di kan Uthman ibn Mad'un di Uthman ibn Mad'un mom moy ki nga xamne mom lañu ñëk woowe as-salaf ta yonnati bi alayhi salatu wassalam moko woowe won ne ko bi domam jo genné adina mu ne ko demal nga fekki salafuna as-salih ni'ma as-salafi Uthman ibn Mad'un alayhi anhu ridwanu Allah kon ci nonu ci les kon ñu gis ne nonu le sayyidina Uthman nonu la genné adina mom ginnaw badar fofele ci dourul ansar ci keur ansari radiyallahu anhum ñu gis li nga xamne mom la dacc ci diine gi nek ki nga xamne mom la ñeuk wowe as-salaf kon radiyallahu ta'ala anhu wa arda waj'ala a'aliyal firdaws maskanahu wa mathwahu